บุรุษไปรษณีย์ของวัดผมทำหน้าที่หลายอย่างรวมทั้งการติดต่อของวัดกับภายนอกวัดก็เป็นผมจนคนเขาคิดว่าผมเป็นบุรุษไปรษณีย์ผมเป็นผู้นำจดหมายทุกฉบับจากวัดไปส่งที่ไปรษณีย์แล้วเมื่อมีจดหมายมาที่วัดไปรษณีย์ก็เอาจดหมายไปส่งที่ร้านขายยาของคุณชวลิตในเมืองอุดรแต่ก่อนนั้นหลวงตาเข้ากรุงเทพกับคุณชวลิตโดยมีลุงบุญเป็นคนขับรถแต่พอคุณชวลิตเสียชีวิตครอบครัวก็ย้ายไปกรุงเทพหลวงตาจึงขอให้ส่งจดหมายไว้กับร้านส่งเสริมที่อยู่ข้างร้านคุณชวลิตและยังทำอยู่จนถึงทุกวันนี้ผมมีหน้าที่ไปรับจดหมายที่ร้านส่งเสริมมาส่งให้วัดทุกวันในสมัยก่อนหลวงตารับจดหมายของท่านเองและตอบด้วยตัวเองผมมีหน้าที่เอาจดหมายของหลวงตาส่งให้กับท่านโดยตรงหรือสอดช่องพิเศษใต้กุฏิสมัยก่อนหลวงตาท่านพิมพ์ดีดเองยืนพิมพ์ด้วยท่านพิมพ์ด้วย2นิ้วเร็วด้วยลายมือท่านสวยระยะหลังท่านไม่ได้ตอบจดหมายเองแล้วเพราะชรามากท่านให้พระเลขาอ่านให้ฟังและเขียนตอบแทนท่านต้องเห็นใจท่านอายุมากขึ้นปีที่96แล้วให้ท่านพักผ่อนมากๆจะได้แข็งแรงพอขึ้นชั้นมัธยมผมต้องไปโรงเรียนในเมืองเพราะบ้านตาดมีถึงชั้นป.4เท่านั้นผมต้องตื่นตั้งแต่ตี 4 ตี 5ออกจากบ้านลำบากพอสมควรหน้าฝนที่ไรเป็นต้องได้แผลเพราะลื่นล้มเป็นประจำทิดกังเพื่อนร่วมรุ่นทิดกังหรือชาตรีบ้านอยู่ตรงหัวมุมทางแยกจากโรงเรียนเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางวัดป่าบ้านตาดอายุไล่เลี่ยกับผมตั้งแต่ทิดกังยังตัวเล็กๆอยู่พ่อวงคอยใส่บาตรหลวงตาท่านทุกเช้าพ่อวงจะอุ้มทิดกังมาใส่บาตรด้วยเสื้อกางเกงไม่ใส่ทิดกังนั่งเล่นอยู่หน้าหลวงตาหลวงตาชอบเล่นกับทิดกังโดยการแย่เท้าเล่นด้วยอยู่เรื่อยท่านบอกกับพ่อวงว่าพอมันโตเอาไปให้เราเลี้ยงที่วัดนะทิดกังอยู่กับหลวงตาเมื่อโตขึ้นหลวงตาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะความสนของทิดกังจึงโดนหลวงตาฟาดอยู่บ่อยๆแต่ทิดกังไม่เคยห่างวัดเลยทั้งครอบครัวทิดกังเป็นหลานเหลนของท่านแท้ๆหลวงตาท่านจึงเข้มงวดกว่าพวกผมมากพวกผมชอบแอบหลบไปนอนกันในกองไม้ใต้ถุนกุฏิหลวงตาท่านปกติเดินตรวจทั้งวัดเดินเงียบมากพวกผมหลับในกองไม้แอบอย่างดีแล้วก็ยังไม่พ้นท่านเลยท่านตักน้ำสาดปลุกพวกผมไล่ไปทำสวนรดน้ำต้นไม้ไม่มีทางพ้นหูพ้นตาท่านไปได้เลยพวกผมมีกันอยู่2-3คนชอบสนุกตามประสาเด็กตรงสะพานหน้าวัดน้ำไหลใสสะอาดพวกผมก็กระโดดน้ำจากสะพานวัดอยู่บ่อยๆดับร้อนในตอนกลางวัน